غمي دا استشهاد لا ديار بودا سمر همت آفرمش پس بن حسن ايمان بدنام دار بودا سمر همت آفرمش غمي دا استشهاد لا ديار بودا سمر همت آفرمش پس بن حسن ايمان بدنام دار بودا سمر همت آفرمش تشکو لی حسن دار کاکشان دی مخون یل نور چی روشان دی تشکو لی حسن دار کاکشان دی مخون یل نور چی روشان دی وردی پا مینا مینا تر نگار پودا سلوڑ ہی مدی آفرین شان وردی پا مینا مینا تر نگار پودا سلوڑ ہی مدی آفرین شان غمی دا استشهاد لا دیار پودا سلوڑ ہی مدی آفرین شان پس بین حسین ایمان با دینام دارا پودا سیوار ہی مانتی آفرین شاہ ور تیر دیل دنیا لارزو گانو لہرنگا خواخو کو کولا گانو ور تیر دیل دنیا لارزو گانو لہرنگا خواخو کو کولا گانو لقا تا دخبل رب خمار خمارا پودا سلوار همت آفرین شان لقا تا دخبل رب خمار خمارا پودا سلوار همت آفرین شان غمی دا استشهاد لا دیارا پودا سلوار همت آفرین شان پس بن حسن ایمان بندی سنگار پدا سیوار ہی مانتی آفرین شان تعداد کمو ہر زمران قلیل دی دشمن مو بیا ہم شکر دی زلیل دی تعداد کمو ہر زمران قلیل دی دشمن مو بیا ہم شکر دی زلیل دی کردار مو دا عمر غوندی سالار پودا سلوڑ همت آفرین شان کردار مو دا عمر غوندی سالار پودا سلوڑ همت آفرین شان غمی دا استشهاد لا دیار پودا سلوڑ همت آفرین شان پس بن حسین ایمان بندی سنگار پودا سیوار ہی ماتی آفرین شان پودا سیوار ہی ماتی آفرین شان بلا مو بیادا جایل کرن سکورا ناری تشر مو سارا و مخطورا بلا مو بیادا جایل کرن سکورا ناری تشر مو سارا و مخطورا عبرت بوارا اخلق من لشارا پودا سیوار همت آفرین شان عبرت بوارا اخلق من لشارا پودا سیوار همت آفرین شان غمی دا استشهاد لا دیارا پودا سیوار همت آفرین شان پس بن حسین ایمان بندی نام دارا پودا سیوار همت آفرین شان پس بن حسین ایمان بندی سنگارا پودا سیوار همت آفرین شان وطن مو پا گولونو دی سمسورا پامین نایستا یا فریاد ورورا وطن مو پا گلو دی سمسورا پامین نایستا یا فریاد ورورا شعیب و ایم دستا رگی نشارا پودا سیوار همتی شعيب ويم داستار جنا شارا فودا سلواه ما تعفرن شا غامي دا استشهاد لا ديار فودا سلواه ما تعفرن شا فاس من حسن الإيمان بعد سنگار فودا سلواه ما تعفرن شا فاس من حسن الإيمان بعد سنگار فودا سلواه ما تعفرن شا غامي دا استشهاد لا ديار فودا سلواه ما تعفرن شا فاس من حسن الإيمان بعد سنگار فدا سوار هي ما تيار.